Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ın, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi ve fazileti ihsan et. Ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت وصوم غد نويت اللهم ancak senin rızan için oruç tuttum ve yalnız sana iman ettim. Allah'ım, ancak sanadır tevekkülüm. Orucumu senin rızkınla açtım ve yarınki oruca niyet ettim. Duaların Ya Rab duaları hep kabul eyle. Ya Ya Rab duaları hep kabul eyle. Merhaba ey şehri gufran, merhaba. Merhaba ey şehri rahmet, merhaba. Merhaba ey şehri Kur'an, Ramazan. On bir aylık yoldan geldin, müminlere rahmet oldun, asilere azap oldun. Merhaba ey şehri Kur'an, Ramazan. On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın. Hakkın bize ihsanısın. Merhaba ey rahmet ayı Ramazan. Mübarek Ramazan gelir, oruç tutan rahmet bulur. Münafıklar mahrum kalır. Merhaba müminler, orucun açar. Hem Ab-ı Kevser'den içer. Münafıklar senden kaçar. Merhaba şehri gufran, Ramazan. Düşünen arşı arzın dönüşü, düşünen arşı arzın dönüşü, kalbin vuruşu hay demiyor mu? Kalbin vuruşu hay demiyor mu? Seherin kuşu Hakk'a uçuşu, seherin kuşu Hakk'a uçuşu, yanı kötüşü hay demiyor mu? Yanı kötüşü hay demiyor mu? Müminin yaşı Kur'an tutuşu, müminin yaşı Kur'an tutuşu, nura bakışı hay demiyor mu? Nura bakışı hay demiyor mu? Dünyaya gelen Hakk'a yönelen, dünyaya gelen Hakk'a yönelen, imanla göçer hay demiyor mu? İmanla göçen hay demiyor mu? Hay demiyor mu? Hay demiyor mu? Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayri gözüm yaşıyım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım, Allah'ım. Sen yarattın dü cihanı, sen yarattın cismi canı, mülk senindir kerem kanı, kimsenin olmaz Allah'ım. Açılır bağ bostanın, okunur dilde destanın, senin baktığın gülistanın, gülleri solmaz Allah'ım. Aşkın bahrine dalmayan lütfeyle cemalini göster, cemalini gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Meded ya tabib el kulub. Yan yüreğim yan, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Allah bu halk içinde canım, bize gülen var, bize gülen var. Allah bu halk içinde canım, bize gülen var, bize gülen var. Allah koy gülen gülsün, hak bizi bilsin canım, hak bizi bilsin. Allah gafiller bilsin, bilsin hakkı seven var, hakkı seven var. Allah gafiller bilsin, bilsin hakkı seven var, hakkı seven var. Allah bu yol uzundur, menzili çoktur canım, menzili çoktur. Allah geçidi yoktur, yoktur derin sular var, derin sular var. Allah geçidi yoktur, yoktur derin sular var, derin sular var. Allah her kim pervane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Allah kıyamaz cane canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Allah kıyamaz cane canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Allah Yunus sen burada meydan isteme canım, meydan isteme. Allah bu meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Allah bu meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Firkatin nariyle yandım ya Resulallah meden. Firkatin nariyle yandım ya Resulallah meded. Kalmadı sabrete haddün, bir karar oldum meded. kalmadı sabrete hamur bir karar oldum meder. Kalbe hükmeder Allahu Ekber, kalbe hükmeder Allahu Ekber, her şey zikreder Allahu Ekber, her şey zikreder Allahu Ekber. Ezanda sözler Allahu Ekber, ezanda sözler Allahu okuyan söyler Allahu Ekber, okuyan söyler Allahu Ekber. Nalan etse de Allahu Ekber, nalan etse de Allahu Ekber, dilşad etse de Allahu Ekber, dilşad etse de Allahu Ekber. Esirgeyen ol Allahu Ekber, esirgeyen ol Allahu Ekber, bağışlayan ol Allahu Ekber, bağışlayan o Allahu Ekber. Kıyamda tahmid Allahu Ekber, kıyamda tahmid Allahu Ekber, rükûda tazim Allahu Ekber, rükûda tazim Allahu Ekber. bağır. Ecel derdine alemde acel, çare bulan var mı ölümden bir vefa bilmem. Şu dünyada kurtulan var mı? Cihan olsaydı baki fahri alem, rihlet etmezdi nebilerden. Hayata meyledip mağrur olan var mı? Muhabbet eylemez faniye, Allah'ı seven kimse düşün ey nuri aynım, sözlerimde bir yalan var. Bu mihnethanede gördün mü hiç baki kalan var mı? Utan Mevla'dan, etme masiyetle ömrünü zayi. Bu dehri dünden hafız. Kalan var mı meded ya tabib el kulub? Tensin bir de bizden yakın, sensin bize bizden yakın. Görünmezsin hicap nedir, görünmezsin hicap nedir, görünmezsin hicap nedir? Gün aybın yok gökcek yüzün, gün aybın yok gökcek yüzün, yüzündeki nikap nedir? Yüzündeki nikap nedir? Yüzündeki nikap nedir? Rahim durur senin Rahmanın Rahim durur senin adın Rahmanlı bize dedin Rahmanlı bize dedin Rahmanlı bize dedin asileri muştuladın asileri muştuladın la teknetu hitapu nedir la teknetu hitapu nedir la teknetu hitapu nedir Yunus bu göz anı görmez Yunus bu göz anı görmez görenler hak haber vermez görenler hak haber vermez görenler hak haber vermez bu menzile akıl ermez bu menzile akıl ermez bu kurdun serap nedir bu kurdun serap nedir bu kurdun serap nedir sevgi baht olmuş ezelden bize sevgi baht olmuş ezelden bize sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü alaca düşmüş gördüğümüze alaca düşmüş gördüğümüze sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü donandı dağlar bahar olunca donandı dağlar bahar olunca gölgem kayboldu gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca güzeli görmek boylu boyunca güzeli görmek boylu boyunca sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü istemem versen cihan varını istemem versen, cihan varını gönül nakşetti güle yarını. Ah gönül nakşetti güle yarını. Her yüzde görmek dost didarını, her yüzde görmek dost didarını. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. Merhaba ey fahri alem, merhaba ya merhaba, merhaba ey fahri alem, merhaba ya merhaba. Kıl şefaat ya Şefi'al müznibin ya merhaba. Kıl şefaat ya Şefi'al müznibin ya merhaba. Senden aldı nuru iman, selde buldu pür safa. Kıl şefaat ya Şefi'al müznibin ya merhaba. Kıl şefaat ya Şefi'al müznibin ya merhaba. Bu alem buldu nurunla bidayet ya Resulallah. Yine sende bulur alem nihayet ya Resulallah. Sana tazim için gönderdi Cibril-i Emin'i. Seni dergahına hap etti davet ya Resulallah. Çiçeğeydir derviş baba, annem babam topraktır. Hay hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, rengin neden sarıdır? Sordum sarı çiçeğe, rengin neden sarıdır? Çiçeğeydir derviş baba, ölüm bana yakındır. Çiçeğeydir derviş baba, ölüm bana yakındır. Hay hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. sarçi çeye sizde çiçek değil der ya derviş baba ölümsüz yer var mıdır hakla ile La ilahe illallah sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin çiçeği dur derviş baba sen Yunus değil misin çiçeği dur derviş baba sen Yunus değil misin hay hak la ilahe illallah Allah la ilahe Bahri alem göç eyledi dünyada eshaplarım size olsun elveda bize gel oldu ol yüce Mevla'dan eshaplarım size olsun elveda bunu dedi yaşlar doldu gözüne bir fikandır düştü halkın özüne Hasan'la Hüseyin'i almış dizine kuzularım yavrularım torunlarım size olsun elveda haber verin Ebu Bekir durup namazım kılsın eshaplarım size olsun elveda haber verin Bilal'e gelsin yanıma yükümü yüklettim bindim atıma helalım Ayşe kızım Fatıma, Ehl-i Beyt'im size olsun elveda. Tarikat yoldur varana, şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet, andan içer o. Hakikat, marifet, andan içer o. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içer o. Süleyman var Süleyman'dan içer o. Senin aşkın beni benden alıptır. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içer o. Ne şirin dert bu dermandan içer o. Yunus'un sözleri hundur ateştir. Yunus'un sözleri hundur ateştir. Kapında kul var sultandan içer o. Kapında kul var sultandan içer o.